Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Дзе ты іграеш, а? О, ведаю, ведаю. Па радыё чую. І я ў кіно буду здымацца. У наш час. Кіно. Бадай шчыра здзівілася яна. У песні пра зубра. О. А каго ж ты там будзеш іграць? Зубра? Гэта яго рассмяшыла. Роля зубра. Ой, ну і балабалка ж ты, Шура. Слухай, а там па сюжэце любоўніцы ў цябе няма? А то ўзяў бы мяне, о, сыграла б, о, свет здзівіўся б. Міхал Мінавіч засмяяўся зусім нявесела. Шкада, што няма такой ролі. Шкада, хоць ты ўзяў бы сваю Шчэпкіну. Ведала, што выклікае буру, і аднак усё роўна не стрымалася, каб лішні раз не куснуць сваю даўнюю саперніцу. Калі дала ёй гэтую мянушку? Дзяржава ўзнялася і развалілася за гэты час, але мянушка моцна прыліпла да маладой актрысы, якая тады была худзенькая, мінятюрная, і тыя, хто меў небагатую фантазію, параўноўвалі яе з трэскай. Цяпер яна мажная боебаба і актрыса па-ранейшаму пасрэдная. І цяпер усе разумеюць злы сарказм Шчэпкіна, але не Шчэпкін. І люба шалее, калі хтось называе яе так. А калі яна народная, о, божа мой, яшчэ больш лысее галава у няшчаснага Мішуткі. Трымаў тут. Тьфу, ты, зараза, ты старая! Што ты маеш да яе, а? Яна цябе не чапае. Ха! Ведаю, як яна славіць мяне моліцца. Ай, плёткі збіраеш, пляткарка. Я год не бачыла тваю цацу. Ідзі, цалуйся з ёй. Не смей яе чапаць! Не смею, не смею. Дрыжу, як... Вунь той лісток кляновы і жаўцею. Задушы мяне. Хоць які ты атэла іграў ты яго, але бяздарна. Пяхцер ты стары атопак. Ён плюнуў ёй пад ногі і шпарка пайшоў сваім кірунку. Пагаварылі. Стаяла, глядзела былому мужу услед. І сэрца яе да балючага прыступу сціскалася ад жалю. Да яго. Бо ведала, як нясоладка яму жывецца зубру гэтаму. І лаяла сябе, ні разу не разышліся па-чалавечы, інтэлігентна. Амаль кожны раз вось так даводзілі адно аднаго. Вініла не яго, сябе, толькі сябе. Ох, і заразная ты, баба Лёкса, заразная! На Любу. Яна настройвае Міхала, пілуе, што тупая піла без яе, упэўнена была і ў разводзе ў іх былі б чалавечыя адносіны. Ён жа добры Міхал. А што ёй цяпер трэба? Чалавек блізкі, з якім можна было б пагаварыць. Без ігры, з сябровскай шчырасцю, якому можна прызнацца з болем, што не бананаў яна купіла, а 200 грамаў ліверу кату і паўбуханкі хлеба сабе. Больш нікому пра гэта не сказала б. Ёй не аднойчы калегі кідалі, хто з жартам, хто са злосцю. Гонару цябе што ў шляхцянкі. А каму ён патрэбен? Такі гонар у галоднай, адзінокай старасці. Але характар яе не аксамітавы. Добра ведала гэта і ацэньвала сябе самакрытычна. І што дзіўнае, не яршысты, не ўзрыўны, не завадны характар, як кажуць, не бабскі, мужчынскі у добрым сэнсе, уедліва крытычны, не праходзіла міма няпраўды, фанаберы і глупства, несправядлівасці, бяздарнасці, усё ацэньвала. Але людзі прымалі спакойна любую нават гневную крытыку. Ды крытыкавала яна рэдка, на сходах часцей рэплікі кідала, але якія? Увогуле не крытыкавала сур'ёзна, а іграла свае адносіны да падзей, да чалавека. Заўсёды завострана па законах мастацтва, перабольшана ў найлепшым выпадку з гумарам, а часцей з сарказмам. За гэта моцна крыўдзіліся, мацней, чым за любую афіцыйную крытыку. Ды яна пасля адна праігрывала гэтыя сутычкі з начальствам, з калегамі, сваякамі, суседзямі, з тым жа гумарам. Без злосці. І гэта надзвычайна памагала адысці ад таго, што здарылася, забыцца на падзею і людзей, заняцца сваім творчым. Так было амаль з усімі, але не з Мішуткам. Сутычкі з ім заўсёды надоўга псавалі настрой, выбівалі, як кажуць, з наезджанай каляіны. Так было і ў той забыцца на размову з чалавекам, якога... Што? Якога? Што? Якога? Кахаю! Кахаю! Тьфу! Смешна! Куры смяяцца будуць, калі сказаць, што кахаю! Усё яшчэ кахаю чалавека, які так подла здрадзіў. Калі? Людзі рагачыце 35 гадоў назад. Санка без зубая, старая падэшва працёртая. А чаму не? Чаму не? Еній сказаў: «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны». Лёгся, усяму ты знаходзіш апраўданне. Усе класікі працуюць на цябе. Але на ліха было табе так гаварыць, а? Як ён сказаў? Усё яшчэ блефуеш. Глядзі, які вучоны ты стаў. Ад каго набраўся слоў такіх, што блох. Ад Любачкі сваёй. Дык яна, по-моему, забылася, як літара О пішацца уздоўж ці поперак. Не, усё ж ты, зараза, зараза ты, Лёкса, Флёкса. Што табе перашкаджала пагаварыць па-чалавечы, а? Які чорт цябе за язык цягне, а? Апарат прыдумала. Грошы в нас столькі, што апаратам лічым. Во, жывём, лізун. Але ж якая дурнота. Дзіцячыя забаўкі старой склератычкі. Шутка. Раскажа. Не, смяяцца не будуць. Каб смяяліся, то гэта было б добра. Горш, калі спачуваць стануць. Заскоквае ў старой шарык за шарык, а? Не, во вам! І склала калегам камбінацыю з пальцаў. У мяне склероз? О, не. Ды я вам усе ролі сыграю. Тыя, што іграла паўстагоддзя назад. А, давайце наладзім конкурс, а? Хто хоча? Ты, Алёначка, а? Табе колькі? 30? А ты на гастролях у Польшчы забылася словы зарэчнай. Так, газеты напісалі. Скандал? А ты ж у сваім пакаленні прымадонна? Донна Бонна, а Монна. Не, я тебе люблю, бо ты таленавітая і нагадваеш мяне маладую. Фантазёрка, ты, кажуць, там у Польшчы выкруцілася, замест Чэхава панесла сваё. А што? Чым ты замяніла вось гэта? Александра Павловна падышла да трумо і не адразу з цяжкасцю, і гэта яе занепакоіла, пераўвасобілася ў чэхаўскую гераіню. Ніхто, мабыць, не даследаваў яшчэ, не напісаў, колькі душэўнай энергіі забірае ў акцёра пераўвасабленне. А калі яшчэ такая розніца ў гадах, сыграй, бабуля, маладую рамантычную Ніну. Ты заблыталася ў самым пачатку. Боже, не дзіва, это ж так проста і так высока. Львы, орлы і курапаткі, рагатыя алені, гусі, павукі, маўклівыя рыбы, што жылі ў вадзе, марскія зоркі і тыя, якіх нельга было бачыць вокам. Словам, все жызні, свершыв печальны круг, угаслі. Так яна некалі сыграла па арыгінале. Ёй не падабаўся пераклад гэтай фразы. Яе ўшчуваў рэжысёр, прабіралі на мастацкім савеце, але і пазней на гастролях у Расіі не аднойчы звярталася да арыгінала. Пасля гэтых слоў, як і заўсёды, зноў перайшла на пераклад. Ужо тысячу вякоў, як зямля не носіць на сабе ніводнай жывой істоты, і гэты гаротны месячык дарэмна запальвае свой ліхтар, на лузе ўжо не прачынаюцца з крыкам жураўлі, і майскіх жукоў не бывае чутно ў ліпавых гаях. Холадна, холадна, холадна, пуста, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Знясілена опусцілася на канапу і, не іграючы ўжо чужое даўняе жыццё, а жывучы сваім сённяшнім, паўтарыла шэптам: «Страшна, страшна. Страшна. Кот ласкава цёрся аб яе ногі, ці то адчуваючы цяжкі настрой гаспадыні, заўсёды адчуваў, ці то хітруга чакаючы другой палавінкі кілбасы, якую яна схавала ў халадзільнік, не сабе, яму. Але калі яна пачала іграць маналог Ніны, ускочыў на звыклае месца сваё на газетны столік і адтуль глядзеў на актрысу вачамі захопленага тэатрала. Александра Павловна неаднойчы думала, што без такога гледача яна, напэўна б, не здолела іграць. А як толькі яна села і сказала «страшна нішчайкі з жыцця свайго», кот скочыў на падлогу, сеў перад ёй і мяўкнуў з абурэннем, як бы патрабуючы «не трэба». «Не буду, не буду, лізунчык, не буду». Разумнік мой. А праўда, чаму гэта я раскісла? Мішутку сустрэла. Няшчасная маленькая бабулечка. І ўміг выплюхнула сваю чорную жоўць, меланхолію, пераключылася на гумарыстычнае. А што? А што, каб ён сказаў... «Хадзем, паглядзім твой апарат для грошай». «Што паказала б, лёгца?» Засмяялася, але праз міг зноў нахмурала брові. «Не баіцца ён, Любачка, не баіцца. Ты б, каб даведалася, з'ела і костачкі, і выплюнула б. Твае... Мішутка, ты дрыжыш перад ёй, а я за цябе перажываю. Я шкадую цябе, дурань ты мой безвольны, дзіця бездапаможнае». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.